कहाँ से हुआ था? क्या वासुदेव अर्जुन से है, 78 से कितने तो तत्सेदम तत्सेदम हुआ था। बहेस्तुरण इट्च वहेस्तु वह धातु से पर तू त्रिच प्रत्यय के त्रिच त्रिन का अन इट च ईट भी हो जाएगा धातु अनिट है ईट हो जाएगा और अन हो जाएगा प्रत्यय। संबोढ़ु स्वम तस्य इदम अर्थ में संबोढ़ु प्रातिपदिक क्या है? संबोढ़ी वह धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ वह ग्रतिच ओढ़ जस तथाष्टुनाष्टु ढोढ़ेलप संबोढ़ी संबोढ़ु स्वम आलोक्य विग्रह कैसे होगा? अन अन संबोढ़ी में वहाँ सम वह इट त्रिच इट हो जाएगा तो सम वह धातु इट त्रिच अगे अ सम वही त्रि अग्रह संवहित्र आद्य से वृद्धि सांगवहित्रम आगे समझ में अलौक्य विग्रह अर्थ में ईट हो जाएगा। सं वह धातु त्रिच प्रत्यय को ईट होगा सं वह ईट त्रिच आगे प्रत्यय अण का अ त्रि के आगे री के आगे अ होने पर उर्गुणा लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा? उगुणांत नहीं त्रि री के आगे अ रहेगा तो यण हो जाएगा असाम के अकार की वृद्धि हो जाएगी वृद्धि तथितेशु सां वोहित्र प्रथम सां वोहित्रम संबोढ़ु स्वम इति सां वोहित्रम अग्निध शरणे रण भत्वंच अग्निध शरण आश्रय अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा रण और भत्व भ संज्ञा तो अग्नि अग्निंधे तो अग्निधि धकारांत है भ संज्ञा उनसे पद संज्ञा नहीं होगी ध ही रहेगा। अग्निम इंधे तो अग्नित अग्नित अग्निम इंधे अग्निपूर्वक इंधे धातु से कोई करें तो अग्नित बन गया दकार को तो होकर के तस्य स्थानम आश्रय शरण अर्थ स्थान है तो अग्नि अग्निध धकारांत अग्निध अगेरे रण भत्व आदि से बुद्धि अग्निध्रम अग्निध्रम बन गया। प्रातिपदिक का क्या था? आलोक विग्रह कैसे होगा? अग्निध अग्निधि गस अगे रण रण भसंज्ञा उनसे भसंज्ञा के क्या फल हुआ? ध को द नहीं हुआ झलांज से ज नहीं द नहीं हुआ अग्निध्रम तास्थ्यात सोप्य अग्निध सोप में मतलब जो पुरुष अग्नि ईंधन करने वाले वो भी अग्निध्र बन जाएगा। समिधा माधाने शेण्यण सेन्यण प्रत्यय होगा सेन्यण का रहेगा एन्य सकार की संख्या किस सूत्र से सब प्रत्यय से और नकार की अंत्यम से एन्य रहेगा। समिधा माधाने समिधे सामिधेन्य हो गया मंत्र समी समिध अन्य आदि से वृद्धि सामिधन्य मंत्र हो गया और टिढ़ाने अंगीप हो जाएगा तो सामिधेनी रिक हो जाएगा आध्य तेनि आधान समिधा में आधान मंत्र अर्थ है। रथाद यथ किस अर्थ में होगा? तस्दम रथ से इदम रथ्यम बनेगा चक्रम पत्र पूर्वादय पत्र है वाहनम वाहन पूर्वाद रथ शब्द से अय हो जाएगा तो अश्वरथ से इदम इध हो गया आश्वरथम बनी है अश्वरथ से इदम आश्वरथम पत्राध्वर्यु परिषदस्य पत्र अध्वर्यु परिषद से अय हो जाएगा पत्राद बाह्य बा नहीं पत्राद बाह्य वह धातु से री हलो नियत करें तो बाह्य बन गया वहनीय अश्व से इदम वहनीय में आश्वम अश्व से हो गया अय हो गया आश्व बन गया अश्वम किम क्या है? वहनीयम, अश्व के द्वारा जो वहन किया जाएगा। अध्यर्योर इदम अध्यर्यु गस अय आदि से वृद्धि हो जाएगा अध्वर्य के उकार को और गुण से गुण आध्वर आध्वर्यम परिषद इदम इति पारिषदम हलशिरा ठक हल से इदम हालिकम ठसिक हो जाएगा और सिरा सिरा शब्द है सिरा स्त्रीलिंग है सिर है सिर सिर से इदम इति शैरिकम बन गया हल और शिर दोनों का पर्यायवाचक है। द्वंद्वाद वून वैर मैथुनिकयो हो वून प्रत्यय वैर शत्रुता और मैथुनिक मैथुन अर्थ में काको उलुक काक और उलुक ये वैर है काक है उलुक उलुक को रात को दिखता नहीं ना दिखता है दिन में दिखता नहीं दिन में नहीं देता है तो काक जाकर उसको परेशानी करता है उलुक को और रात को उल्लू को आकर के काको को परेशान करेगा हम दोनों का वही रहे काको उल्लू को वून हो गया काको लुकी वून से काको लुकी का स्त्रीलिंग प्रयोग होता है लोकाद होगा मन ठग तो हुआ स्त्रीलिंग क्यों प्रयोग होता है लोकयात होगा वूनि स्त्रीतम लोकाद हाँ लोक स्त्रीलिंग प्रयोग होता है काको लुकी का और कुत्स का कुश और कुशिकयोर विवाह कुश कुशिकयोर विवाह कुत्स कुशिकिका ये मैथुनिक अर्थ में कुत्स कुशिक कोई नाम है कुत्स कुशिकिका वैरे देवासुरादिभ्य प्रतिषेध हाँ देवासुर तो वैर है द्वंद्व समास है किन्तु वहाँ वियं नहीं होगा तो अन हो गया दैवासुरम बन गया नहीं तो वही होता गोत्र चरणाद वही है वही हो जाएगा उपगुरु गोत्रापत्यम औपगवम और अपगव से इदम तो वही हो जाएगा औपगव कम बन गया चरणा धर्मामनायूर इति वक्तव्यम चरणाद भूय है धर्म अर्थ में आमना अर्थ में कठ कठिन प्रोक्तम अधीयते इति कठा कठिन प्रोक्तम अध तेन प्रोक्तम हो जाएगा कठजर के आलुक हो जाएगा कठ ही रह जाएगा कठा उसके बाद कठा नाम इदम यदि भूय होगा काठ कम बन गया काठ कम का क्या अर्थ होगा धर्म आमनाय धर्म आमनाय आमनाय वेदाभ्यास वेद अर्थ में काटकम संघांक लक्षणे स्वयं यं याम मन संघांक लक्षणे सु अय यम याम अय यम कितने पदे है अय यय षष्ठी बहुवचन अय यम अन अन प्रत्यय हो गया संघा अंक लक्षणेशु अयंत हो इयंत हो यंत अयंत ययंत रियंत ऐसे जो उसमें अन प्रत्यय फिर हो जाएगा घोष ग्रहणम अपि कहते घोष भी लेना है संघा का लक्षण घोष घोष ग्रहणम अपि कर्तव्यम वार्ति गए अय का उदाहरण देते हैं विदादि अय होता है वैध बनता है अनुष्य क्या सूत्र अनुष्यानंत विदादि तो अय होता वैध शब्द अयंत हो गया अयंत होने पर उसके अय प्रत्य हो जाएगा अन हो जाएगा अन होने पर भी वही वैध बनेगा संघ अंको घोषवा संघ अंक घोषवा और लक्षण होगा तो नपुंसक हो जाए वैधम लक्षणम संघ समूह के संघ अंक है चिन्ह घोष है शब्द लक्षण अंक में भेद है आगे मूल में ही दिया है यंत का उदाहरण देते गर्गादि वो यह हो गया गार्ग्य गार्ग्य बने क्या ना गार्ग्य नाम संघ हो अंक हो घोष हो क्या प्रत्यय हो गया अन यंत के अन होने के बाद यश लोप यकार का लोप हो जाएगा आपत्य से च तत्ज गार्गह बन गया। और गार्गम फिर दो रूप क्यों दिया? हाँ, लक्षण के लिए गार्गम। यंत दक्ष से गोत्रापत्यम दाक्षी बनता है, यंत से भी अण हो जाएगा, दाक्षेर इदम दाक्षम बन गया। दाक्ष बन गया तो संघ अंक घोष हो जाएगा, और दाक्षम है लक्षणम, अंक चिन्ह है, लक्षण भी चिन्ह है। इसलिए दिया परंपरा संबंध हो अंक, साक्षात लक्षण, साक्षात संबंध है लक्षण, और परंपरा संबंध, परंपरा संबंध अंक, कोई चिन्ह पशु में दे दिया, उस चिन्ह से पशु स्वामी का निश्चय होता है, अमुकों का है चिन्ह जो देते पशु को स्वामी का, अमुकों का यह है, तो परंपरा से स्वामी के साथ संबंध हुआ। गवादिनिष्ठ तप तप मुद्रा विशेष अंक, तसे गो द्वारा स्वामी संबंध, गो के द्वारा तप तप पुरुषा अंक चिन्ह का स्वामी के साथ संबंध हुआ। स्वामी के शरीर में चिन्ह करते हैं गो के शरीर में, तो गो के द्वारा स्वामी का संबंध हुआ, इसलिए अंक हुआ। साक्षात लक्षण विद्यमान हो तो लक्षण होगा। शाकलाद वा अन वा उत्तर्थ अन विकल्प से हो जाएगा, अन्य पक्ष अय भी हो जाएगा, पक्ष चरणत्वाद हुई सकल सकलेन सकल सदा प्रोक्ता सकलेन प्रोक्तम अधियति गोत्र चरणाद भूई हो जाएगा, तो भूई का अपवाद हो गया अन हुआ, अन्य पक्ष भूई भी हो जाएगा, अन पक्ष में हो जाएगा साकल साकल सकलेन प्रोक्तम अधियति साकला बहुवचन तेषाम संघ अंक घोषवा साकल बन गया, अन प्रत्यय हो गया, और अय भूय हो जाएगा तो साकलक बन गया। लक्षण क्रीवता लक्षण होगा तो साकलम साकलकम हो जाएगा। छंदो गौक्तिक याज्ञिक बहुरीच नटाय कितने पते है? दो नटाद तक पंचमे तो आगे यह प्रत्यय नटादि के दो कुरुश्चित हो गया है बन गया। छंद छंदस छंदोग छंदोग है छंदोग आगे औक्तिक याज्ञिक बहुवृच नट छंदोगा नाम धर्म आमनाय तो यह होने से छंदोगा नाम छांदोग्य बन गया आमनाय जो उपनिषद है छंदोगा नाम आमनाय अमनाय चांदोग्यम औक्तिक अमनाय धर्म औक्तिक्यम औक्तिक हो गया औक्तिक के बाद ये याज्ञिका नाम यह हो गया याज्ञिक्यम बहुरुचा बहुवह ऋच अध्यतव्य शांत बहुरुच बहुत ऋचा पढ़ने वाले ऋग वेद वाले उनका अमनाय धर्म हो जाएगा बाहुरिच्यम यह प्रत्येक भ संज्ञा उनसे पद संज्ञा नहीं नटानाम धर्म आमनाय नाट्य बन जाएगा। चरणा धर्मामनायो इत्युक्तम पहले आया है अभी अभी आया था धर्म आमनाय अर्थ में हो जाएगा तो साहचर्य नट शब्दादपि तयोरेव तो नट शब्द उसी सूत्र में आ गया इसलिए धर्म आमनाय अर्थ में ही होगा नटानाम धर्म नट आमनाय न दंड मानवांत वासी न दंड मानवांते वासिषु दंड मानव और अंतेवासी सुन दंड मानव क्या दंड प्रधाना मानवा दंड मानवा क्या समास होगा साक पार्थिवाद नाम दंड प्रधानम ये ते दंड प्रधान दंड प्रधानाश्च ते मानव काश्च कर्मधारय समास होगा प्रधान का लोप होगा दंड मानवा तेषु शिष्येषु च तेषां शिष्य भूय न सियाद तस्मते भूय नहीं होगा तो नहीं होने से दंड मानवा अण हो गया नहीं वा शिष्यावा नहीं होने से क्या प्रत्यय होगा दंड मानवाश्च अंतिवासिन दक्षी अच्छा दंड मानवा शिष्याय वा इत्यर्थे अच्छा दाक्षी वो दंड मानव शब्द से नहीं दंड मानव अर्थ में और अंत्यवासी अर्थ में दंड मानव शब्द से नहीं होगा दंड मानव अर्थ में और अंत्यवासी अर्थ में तेसु दंड मानवेशु अंत्यवासी च शिष्यु जो शिष्य अंत्यवासी शिष्य है शिष्य अंत्यवासी तेसु का अर्थ दंड मानवेशु दंड मानवेशु दंड प्रधान मानव में और शिष्य में भूय नहीं होगा तो दाक्ष है दक्ष से गोतापत दाक्षी बनता है तो उसमें भूय नहीं हुआ अन हो गया तो दाक्ष बनेगा प्रथमा बहुवचन दाक्षा दाक्षा कौन है दंड मानवाह अथवा दाक्षी का शिष्य है दाक्ष दाक्ष इमे इति तत्सम अर्थ हुआ दाक्षी शब्द से हुआ किंतु दंड मानव होने से भूय नहीं करके अन हो गया तो शिष्य अर्थ हो दंड मानव दंड मानव मतलब दंड प्रधान मनुष्य को दंड मानव कहते हैं तो उसे जो दाक्षी के संबंधी दंड मानव दंड मानव का और कुछ अर्थ दिया है क्या हिंदी अर्थ में कुछ सामान्य तो मूल है दंड प्रधान मानव दाक्षी के जो संबंधी दंड मानव है दंडी अच्छा दंडधारी ना दंडीधारी दंडीधारी कैसे होगा दंडधारी दंडधारी है दंडधारण करने वाले लोग ब्रह्मचारी होगा शिष्य तो अलग है ये ब्रह्मचारी शिष्य अंत्यवासी तो हो गया अलग और ये कोई हो गया रैवती क्या दिव्य हो किस अर्थ में तसेराम तो छत्य हो गया भूयों का अपवाद रैवती क्यम रैवती जो बनता है रैवत्या अपत्यम रैवती क रेवत्याधिवस्ठक गोत्र प्रत्यांत होने से क्या होना चाहिए ठक भूय होना चाहिए किस सूत्र से गोत्र चरणाद भूयों को बाध करके ठक हो गया छ हो गया बन गया रैवत कियम भूय का अपवाद हुआ इसी प्रकार बीजवाप बीजपापस्य अपत्यम वैजवापी अतय हो गया उसके बाद वैजवापे इदम इति वैजवापीयम वैजवापीयम विग्रह क्या होगा वैजवापीयम वैजवापे इदम वैजवापीयम वैजवापे इदम बीजवापस्य अपत्यम वैजवापी अतय हो गया फिर वैजवापे इदम इति वैजवापीयम कौपिंजल हास्तिपदाधन कौपिंजल से इदम कौपिंजल से अपत्यम यही व निपातना दान हो गया कुपिंजल से अपत्यम कौपिंजल पहले बना कौपिंजल बनाने के लिए सूत्र में निपातन कर दिया कुपिंजल से अपत्यम कौपिंजल बनिया अन तदंता तो फिर कौपिंजल से इदम करेंगे तो फिर अन हो जाएगा वही शब्द बनेगा कौपिंजल हो ये गोत्र चरणाद भूमि का अपवाद हो गया गोत्र अपत्य प्रत्यान से गोत्र है वे नहीं करके अण हुआ वही कौपिंजल बना हस्तिपाद से अपत्यम हास्तिपद बनेगा हस्तिपाद से अपत्यम हस्तिना एवं पादयस्य सप्तमी उपायन पूर्वत अतः हस्तिपाद पादयस्य और पाद से लोप हस्ति आदि लोप हो जाएगा क्यों नहीं होगा अहस्त्यादि यह हस्ति है इसे हस्तिपाद बनने के बाद हस्तिपाद से अपत्यम हस्तिपाद से अपत्य होने से अन हो गया हास्तिपद बन गया तस्याम हास्तिपद हास्तिपद तो हस्तिपाद से अपत्यम पहले बनाएगी हास्तिपद हास्तिपद कैसे हुआ निपातन किया गया हास्तिपद हस्तिपाद से हास्तिपद दिया है हाँ निपातनाद अन पद भावश्च तो निपातन जो दिया सूत्र में हास्तिपदाद अन तो पाद है हास्तिपाद से अपत्यम हास्तिपाद बनना चाहिए किन्तु हस्तिपदाद अन विधान किया तो अपत्य प्रत्यान्त हास्तिपद और हास्तिपद से अयम फिर अन करेंगे तो क्या बनेगा ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता गोत्र चरणाद भूय हो जाता अपत्य प्रत्यान्त होने से आथर्वणिक सेकलोपश्च अन प्रत्यय हो गया, अथर्वणिका में इक का लोप हो जाएगा। अथर्वणिका, अथर्वणिका बनाने के लिए अथर्वण प्रोक्तम अधीयते दिया है कहीं क्या? अथर्वण प्रोक्तम वेद अथर्वाइति गौण प्रयोग हो गया, अथर्वण प्रोक्त हो गया अथर्वा, तम अधीते अथर्वणिका बन गया, वसंतादि ठक हो गया, आगे प्रश्न में दिया। अथर्वणिका बनाने के बाद क्या शब्द से बना? अथर्वण शब्द से हुआ, क्या प्रत्यय? ठक। किस शब्द से? अथर्वण शब्द ठक होने के बाद ठ से एक हुआ, अथर्वण के टी लोप होना चाहिए नस्त द्वितीय सूत्र से, टी लोप नहीं हुआ है। इन कहा है ये दांडी नायन आगे जो दिया ना वो वहाँ चाहिए, नीचे पंक्ति में दे दिया ना बालो बनाया में, ये चाहिए यहाँ दांडी नानी थी ट्यूलोपाभाव, ये इतना अंश यहाँ चाहिए। वसंतादित अठक दांडी नानी थी ट्यूलोपाभाव आथर्वणिक से अपत्यम इत्यर्थे अनेन अणि इको लोपे आथर्वण इति रूपम इत्यर्थ, ये से लोपे के आगे दांडी नायन इति ट्यूलोपाभाव इतना अंश ऊपर पंक्ति में चाहिए। अनेन अणि इको लोपे आथर्वण इति रूपम इत्यर्थ, आथर्वण बन जाएगा, अथर्वण हो गया यहाँ, अथर पहले बन गया अथर्वण प्रोक्तम अध्यते अथर्वा, अथर्वा बन गया तो तम अथर्वण प्रोक्तम अथर्वा हो गया, तम अधीते हो गया अथर्वणिक वसंतादित्य ठक हुआ, और वो नान्तशील बने के बन गया अथर्वणिक, बनने के बाद तस्य इदम अथर्वणिक से अयम, तो चरणा धर्म आमनानय धर्म और वेद अर्थ में हो जाएगा, तो भी बन जाएगा आथर्वणिका बन जाएगा। भूयों का अपवाद, भूयों की सूत्र से प्राप्त था उत्तचना आथर्वणिका से अयम आथर्वणो धर्म धर्म आमनाय वा चरणाद भूय अपवाद इति तद्धितेषु शैशिक प्रकरणम अथ तद्धितेषु प्राग दिव्यतीय प्रकरणम दिव्यते प्राग दिव्यति दिव्यति के पहले तेन दिव्यति खनति जय जीतम आएगा तस्य विकार इस अर्थ में प्रत्यय होगा अस्मनो विकारे टीलोपो वक्तव्य अस्मनो विकार अस्मन गस अन होने के बाद अस्मन क्या ग प्रत्यय होने पर अस्मन के अ होने पर नष्ट दिथे टीलो प्राप्त है हैं इन इन्हें तो नहीं लगेगा अन अन अनि पर अन शब्द से प्रकृति होना चाहिए तो अस्मन विकार टीलोप वक्तव्य आर्थिक से टीलोप हो गया तो आस्म बन गया भस्मन विकार टीलोप हो जाएगा ये केवल अस्म के लिए है इसलिए भस्मन शब्द है भास्मन बन गया टीलोप प्राप्त था ना नहीं नस्त द्वितीय सूत्र से प्राप्त था क्यों नहीं हुआ अन सूत्र से प्रकृति हो गया मार्तिक मार्तिक मृतिका मृतिका मृतिका यह विकार अन हो गया मार्तिक बन गया अवयव च अवयवे च प्राणी औषधि वृक्षेभ्य अवयव चाद विकारे अवयव और विकार दोनों अर्थ में होगा प्राणी औषधि वृक्ष से मयूर से अवयव विकार वा अन हो गया मयूर मुर्वा यह विकार मरुभम कांड्रम भस्म वा मुर्वा कोई वृक्ष है मुर्वा औषधि विशेष है औषधि और वृक्ष से औषधि फल पाकांता फल वा पक हो गया समाप्त हो जाएगा औषधि वीरियावादी औषधि है फल होकर पक होकर पूरे समाप्त हो जाएगा ये औषधि और वृक्ष है बड़े वृक्ष है जो धान आदि गेहूँ आदि फल पाक हो गया उसके बाद रहेगा समाप्त हो गया ये औषधि है औषधि फल पाकांता ऐसे अमरकोश में तो बन गया पिपल से वृक्ष का उदाहरण पिपल से अवयव विकार हुआ अण हो गया पिपल बन गया पिपल के लिए पिपल पिपल अश्वत्थ है लघावंते इति आद्युदात्त पिपल शब्द मध्योदात्त नहीं पिपल शब्द में पिप्पल लघा बनते द्वयश्च बहुश गुरु, गुरु उदात होता है। पिप्पल में गुरु कौन है? पी में ई गुरु है, इसलिए वो होगा उदात। बालवना में मध्य उदात लिखा है ना, वो आद्य उदात चाहिए शायद तत्वबुद्धि में होगा। अंत में देखो पिप्पल शब्द से लघा बनते थे अनैन आद्य उदात, और अद्युदात होने से आदि में अनुदात होगा, आदि उदात होगा तो अनुदातम पद में एक वर्जम तो आदि अनुदात हो जाएगा, आदि उदात रहेगा, इसलिए अनुदाता देश सूत्र से अय नहीं होगा। आदि में अनुदात है क्या? अनुदात आदि में हो तो अय होता, अय नहीं होगा तो सामान्य अन हो गया, पैपल्लम बन गया। बिल्वा बिल्वादिभ्योन, बिल्वादि से अन हो जाए, बिल्व से विकार अवय वर्थ हैं तो अन हो गया, बन गया बैल्वम बन गया। यहाँ बिल्व व्रीही कांड मुद्गम असुर गोधूम ये सब नीचे दे दिया बिल्वादि है, तो वहाँ गवेधु का शब्द भी कोपधा च प्राप्त है, अन्नदाता देश अय है उसको बाध करके अन हो जाएगा, कोपधा च अन हो जाएगा अय का अपवाद, अय प्राप्त था अन्नदाता आदेश तो उसका अपवाद है। तर्कु का विकार अवयव तारकवम अन हो गया, और गुण हो गया तारकवम। तित्तिड़ी का तर्कुना वृक्ष है, तित्तिड़ी वे के वृक्ष है, तित्तिड़ी का शब्द है। लघा बनते द्वयश्च महोच गुरु, तित्तिड़ी में ती भी गुरु है डी भी गुरु है, और तित्ति में जो इकार है वो उदाते हैं, उदाते अब बाकी से अनुदात हो जाएगा, अनुदाता आदेश से अय प्राप्त है, अय का अपवाद हो गया अन, तैत्तिडीकम बन गया। तैत्तिडीकम क्या? तित्तिडीकस्य विकार अवयव। ओ क्या है यहाँ तो ठीक है मध्यदात, क्योंकि यहाँ तित्तिड़ी में गुरु कौन है? तित्तिड़ी प्रथम अंतिम डी है, अच्छा ती भी तो गुरु है। लघावंते द्वयश्च लघावंते द्वयश्च बहुश गुरु उदात होगा, उदात हाँ। पहला तीड़ी पहले ती में ई तो गुरु भी है ना, तो आदि गुरु हो जाएगा, तो आदि अनुदात नहीं होगा। तीतिड़ी तत्व उदाहरण दिया नहीं हाँ। लघावंते द्वयश्च बहुश गुरु देखना कौन करता है, एक गुरु को करता है या सब को करता है? लघावंते द्वयश्च बहुश गुरु यदि हो जाएगा, पहला तीवी तो गुरु है संयुक्त गुरु, पहले गुरु हो जाएगा तो अनुदाता आदि नहीं लगेगा। हाँ लघा बनते कहाँ है निकालो, मिलेगा इसमें है। ओम रेता वसान।